specjalnie. El Viva Polskie Radio, zwierciadło filmu. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozporządzenie dotyczące zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych opublikowano w Dzienniku Ustaw. Afera wizowa dotyczy 268 przypadków, a nie setek tysięcy, jak mówi opozycja, powiedział minister sprawiedliwości. Jednostka ogniowa systemu Mała Narew trafiła do żołnierzy w Gołdapi. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych. Chodzi m.in. o pszenicę, kukurydzę, nasiona rzepaku oraz słonecznika. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie o północy. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Ełku, że bez względu na decyzję Komisji Europejskiej rząd przedłuży embargo. Krytycznie odniósł się też do rozmów szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka z Agrounii z urzędnikami Komisji Europejskiej. Niedawno Tusk z Kołodziejczakiem pojechali do Brukseli, żeby udawać, że załatwiają przedłużenie embargo na zboże ukraińskie. Według informacji, które mam z ostatnich kilkudziesięciu minut, dowiedziałem się, te środki zaradcze, czyli zakaz wozu, został zniesiony, że Tusk z Kołodziejczakiem dostali czarną polewkę, nic nie wskurali. I dlatego wiecie, co my teraz zrobimy? Przedłużymy ten zakaz mimo ich niezgody, mimo braku zgody Komisji Europejskiej. Wieczorem Komisja Europejska poinformowała o tym, że tymczasowy zakaz importu ukraińskiego zboża do 5 krajów przyfrontowych nie zostanie przedłużony. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że afera wizowa dotyczy 268 przypadków, a nie setek tysięcy, jak mówi opozycja. Prokurator generalny w TVP Info powołał się na ustalenia procesowe w toczącym się postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy składaniu wniosków wizowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Minister zaznaczył, że proceder wykryły polskie służby. 268 osób wykryte przez polskie służby, a nie żadne zagraniczne. To pokazuje, że my działamy, prokuratura działa, stawiamy zarzuty, wnioski o areszt, osoby są aresztowane, sprawa jest pod kontrolą sądu. To pokazuje, że polskie państwo działa właśnie w tym obszarze, który jest newralgiczny naszego bezpieczeństwa, bo dbamy o bezpieczeństwo. Badanie nieprawidłowości dotyczy polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. 31 sierpnia w związku z trwającym postępowaniem odwołano wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Jednostka ogniowa systemu Mała Narew trafiła do żołnierzy z 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Kluczyki do pojazdów, na których zamontowane są wyrzutnie i pociski obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, przekazał wojskowym szef MON minister Mariusz Błaszczak. Za kilka tygodni pułk będzie mógł rozpocząć dyżury w ramach obrony przestrzeni powietrznej nad Polską. Uzbrojenie przeciwlotnicze systemu Narew, które trafiło do żołnierzy z Gołdapi, to, jak mówił minister Mariusz Błaszczak, nowa jakość w naszym wojsku. Wystarczy porównać to z postsowieckim uzbrojeniem przeciwlotniczym, dodał szef MON. W przypadku tych nowych systemów Małej Narwi, 8 rakiet na wyrzutni, a więc równolegle, jednocześnie 8 celów może być rażonych. W przypadku sprzętu postsowieckiego całe baterie były skoncentrowane na jednym celu. To tak, jakbyśmy porównali liczydła z kalkulatorem. Mała Narew to jednostka ogniowa, w skład której wchodzą dwa pojazdy Jelcza, na których montowane są brytyjskie wyrzutnie i Launcher. Do tego dwa pojazdy amunicyjne oraz rodzimej produkcji, system kierowania ogniem Zenit i system radarowy SOA. Od 2026 roku w ramach umowy podpisanej na początku września tego roku wojsko dostanie w sumie 23 takie zestawy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro, w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, na terenie czterech województw podlaskiego, Mazowieckiego, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia o 17.30 staną warty pamięci. Będą miejscem hołdu i pamięci o Polakach zamordowanych przez Sowietów, mówi zastępca komendanta głównego Związku Strzeleckiego Strzelec Marek Sabalski. To jest też lekcja patriotyzmu, można powiedzieć, martyrologii naszej ojczyzny, naszego narodu, naszych bohaterów, naszych przodków, którzy oddali swoje życie po to, żebyśmy dzisiaj byli wolni. Należy o tym pamiętać, to są szczególne miejsca. Niestety bardzo często zdarza się, że dzisiaj po wielu latach zaniedbane, dzięki staraniom i władz krajowych, i władz lokalnych, te miejsca przywracane są dzisiaj pamięci, są odświeżane pomniki, są odświeżane te cmentarze. To jest bardzo istotne. Mapa miejsc upamiętnień znajduje się na stronie wartapamięci.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Derby Górnego Śląska dla Górnika. Ekipa z Zabrza pokonała 1-0 Ruch Chorzów w drugim dzisiejszym meczu 8 kolejki Ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów zdobył Lukas Podolski. Wcześniej Puszczenie Połomice przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-3. Na ten mecz mieliśmy swój pomysł i nawet powiem Państwu, że pogratulowałem zawodnikom realizacji tego pomysłu, bo szczególnie do przerwy to wszystko przebiegało tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Jeżeli chodzi o drugą część, myślę, że za głęboko trochę cofaliśmy się i daliśmy asumpt rywalowi do tego, żeby te piłki kierował bezpośrednio w pole karne i z tego powstał nasz problem. Podsumował szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz. Jutro kolejne spotkania. Pogoń Szczecin zagra z Koroną Kielce, Raków Częstochowa z ŁKS-em, a Piast Gliwice z Legią Warszawa. Grały też drużyny w ligach zagranicznych. W niemieckiej Bundeslidze hit na remis. Bayern Monachium zremisował 1-1 z Bayerem Leverkusen. W Ligę Paris Saint-Germain przegrało 2-3 z Niceą. A teraz dobre wieści z Rzymu. Aleksandra Mirosław zapewniła sobie start w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Polka wygrała turniej we wspinaczce sportowej na czas, a w finale pokonała inną Polkę, Aleksandrę Kałucką. O krok od wywalczenia kwalifikacji był Marcin Dzieński, który w finale przegrał z Francuzem Bassą Maueyem. Mirosław była zadowolona ze swojego występu. To była wyboista droga, ale myślę, że dzięki temu ją właśnie docenię. W tym sezonie dużo się działo, ostatnie 4 tygodnie były dla mnie naprawdę trudne fizycznie i psychicznie. Musieliśmy razem z trenerem, jednocześnie z moim mężem, dużo rzeczy poskładać do kupy. Natomiast udało mi się tutaj finalnie, w końcu miałam odpowiedni mindset. Cieszyłam się tymi zawodami, cieszyłam się, że jestem tutaj w Rzymie. No i mogę powiedzieć szczerze, że to najcudowniejsze miejsce do zrobienia kwalifikacji olimpijskiej. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Przypomnę, że wcześniej w eliminacjach Aleksandra Mirosław ustanowiła nowy rekord świata. Polka pokonała ściankę w 6 sekund i 24 setnych sekundy. W ciągu dnia zachmurzenie małe, tylko nad morzem i w górach miejscami umiarkowane. Na termometrach od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez 21 na wschodzie i nad morzem, 23 w centrum, do 26 na zachodzie Polski. Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go. 8 minut po 23. Wiernik w dalszym ciągu przy mikrofonie. No i tak będzie do północy. No to zaczynamy tę drugą godzinę. Rock and roll tonight oczywiście. Night Ranger. Night. No nawet w Kalifornii twierdzą, iż to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Z San Francisco dokładnie Night Ranger. Zespół, który powstał w samym końcu lat 70. No i cały czas działa. W sumie mniej więcej 17 milionów płyt już ta grupa sprzedała. Zdecydowanie mniej płyt sprzedał zespół Mono Incorporated. Coś mnie na ten gotyk wzięło tej nocy. Mieliśmy 69 Eyes i jeszcze będą z tym albumem Dead of Darkness. A teraz z Niemiec, Hamburga dokładnie, Mono Incorporated. Też to jest płyta tegoroczna. To słuchamy utworu After Dark. After dark we will grow. bojowy zrobił się ten rok gotycki. After Dark, tu mieliśmy Dark, wcześniej mieliśmy Dead of Darkness, no a teraz będzie Black, Black Radio. To nasi będą, polska grupa, no już ile, 12, z 15 lat już grają. Panowie, z Łodzi zbliża się moment chyba premiery kolejnej płyty Black Radio. Jeszcze we wrześniu i z tej nowej płyty utwór Lubię, gdy kłamiesz. Lubię, gdy kłamiesz przy kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i głos ci się łamie. Lubię, gdy czasem zajmujesz przebranie. Straszysz mnie korpo i sianem. Długi im dalsze, tym bardziej oddane. Wcale się boję, lecz słucham jak kamień. Coraz lepiej grają w Łodzi. Mieliśmy Brooklyn w poprzedniej godzinie, teraz z nowej płyty Black Radio. Lubię, gdy kłamiesz, którego 22 września premiera. O, proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika, ale sporo nowości teraz mamy w programie i będzie teraz taki duet z Londynu o nazwie Wargasm UK. UK w nawiasie. Tak jak powiedziałem, duet Sam Matlock, to jest pan, wcześniej w takiej grupie Dead, i pani modelka śpiewająca i różne rzeczy robiąca na scenie Milky Way, wcześniej z Barnes Courtney. No i ta dwójka radzi sobie świetnie. Chyba niedługo też do nas wpadnie ten tandem. Ma na koncie 11 singli, no a lada moment w październiku debiut Venom, to pierwszy album. pełnometrażowy Wargasm UK. To teraz posłuchamy z tej nowej płyty utworu Bang Your Head. No i taka ciekawostka i myślę dobra wiadomość dla nas wszystkich. Z duetem wystąpi Fred Durst, ten z Limp Bizkit. Świat Wargasm UK, jeszcze dodatkowo w tym kawałku Fred Durst pojawił się. No to teraz dla wytchnienia przepiękna muzyka Dave'a Matthews'a i jego bandu. Zaglądamy do tego nowego ciągle albumu Walk Around the Moon i z tej płyty pochodzi ten wspaniały song Madman's Eyes, Dave Matthews Band. poniża poprzeczki. Mad Men's Eyes poza nami. No to teraz z najwyższej półki grunge'u trochę Państwu zagram. To był rok 1992. Być może najważniejszy dla grunge'owego grania. Zespół o nazwie Grunt Rock nagrał płytę. Grupa z Seattle, no... Ile? 20 lat temu rozwiązał się ten band, ale i tak sporo lat trzymał się dzielnie. W utworze Tribe w trójce Grunt Rock. Grunt Rock. Tak, nazywała się niestety Czas Przeszły, grupa z Seattle. Proszę Państwa, no to czas na naszych. Jakoś ostatnio nie grałem Państwu KSU. 9 lat czekaliśmy przecież na ukazanie się nowego krążka. Ile to już lat? 45 lat mniej więcej działalności zespołu, a zajrzymy do albumu zatytułowanego 44. To ja wybrałem Państwu na tę noc Rezerwat Czartów KSU. Bieszczady, zawsze będzie to rozpoznawalny zespół o charakterystycznym brzmieniu, tekstach, no i wokalu. Syczki jesteśmy w komitywie praktycznie od samego początku KSU i teraz może dlatego otrzymałem całą masę pytań, czy zespół KSU gra jeszcze punk rocka. No i tu moglibyśmy sobie dyskutować do białego rana. Ale może kiedyś jeszcze przyjdzie taka pora i miejsce i czas, że będziemy mogli o tym porozmawiać. I zespół świetny nadal, The Demet, czy on gra jeszcze punk rocka i tak dalej, i tak dalej. No z gotykiem jest podobnie, ja wychowywałem się też na gotyku, bo na Bauhausie na przykład. No a propos gotyku, to wracamy do tej bardzo przyjaznej płyty zespołu 69 Eyes. Drużyna z Helsinek i to jest utwór tytułowy tego nowego krążka Death of Darkness. Finlandii, 69 Eyes, Death of Darkness. Tak jest, dokładnie kwadrans do północy, ciągle to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Ultra Vox, proszę Państwa, historia zaczęła się w połowie lat 70. John Fox wtedy dyrygował orkiestrą. Potem przyszedł z Kraftwerku producent Conny Plank, trzecia płyta ukazała się. Systems of Romance, na tej trzeciej płycie utwór Slow Motion, to był 78 rok. Dopiero rok później Midziur zameldował się w Ultravox. Slow Motion, Ultravox, 78 rok. Yeah. trójce Ultravox, 78 rok, jeszcze przed Midge i Jurem. No to teraz coś znowu nowego, tegoroczna płyta, muzyka prosto z Londynu. Takie postpunkowe granie, interesujące, zespół nazywa się Shame, trzeci krążek Food for Worms, a słuchamy utworu Six Pack. Wstydu nie było. Six Pack z nowej płyty. No i nasi, jeszcze nasi. Opole, Marta przez H, tam samocha w środku. Martka. No i Marta Dzida Maliszewska na wokalu. Proszę posłuchać. Lubię popatrzeć. Coś w internetach kupuję. Chwilę widzę nowe vlogi. w trójce, to teraz powiem Państwu prawdę. Najlepsza pora na rock and rolla to 24 godziny na dobę. Ja już podziękuję, mówił do Państwa, grał dla Państwa Marek Wiernik, Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Use Your Illusion 2 i z tego krążka na pożegnanie Gany i Yesterdays. Yesterday, man, we-